yar gideli 3 aydır, yar gideli 3 aydır. 3 gün yari görmezsem 3 günüm 9 aydır. 3 gün yari görmezsem 3 günüm 9 aydır. Kuyulara derin bulanmaz, sevmişim uykudan uyanmaz. Kuyulara derin bulanmaz, sevmişim uykudan uyanmaz. At üstünde urgan yok, yar üstünde yorgan yok. Yar üstünde yorgan yok. Şu meskenin içinde can eğlenecek olan yok. Şu meskenin içinde can eğlenecek olan yok. Hadi gülüm eğlenme benle, ikimizi görmüşler senle. Hadi gülüm eğlenme benle, ikimizi görmüşler senle. At olur da depmez mi, yar olur da öpmez mi? Yar olur da öpmez mi? Yarın öptüğü yerde gonca güller bitmez mi? Yarın öptüğü yerde gonca güller bitmez mi? Hadi gülüm eğlenme benle, ikimizi görmüşler senle. Günleri kuruttun yârim, sen beni unuttun yârim.